العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد. تو صبح آپ نے یہ حدیث پڑھی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی صاحب قبرین والی حدیث, اور اس میں دیکھا آپ نے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جری لگائی تھی وہ تفسیر اعضاء کا سبب نہیں تھی بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اصل تھی, اور اس کے سلسلے میں ساری تفصیلات بتائی گئی آپ کو. چلیں اس کے بعد اگلا باب پڑھیں. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستتر من قوله ولم يذكر سوى بول الناس. جی ہاں, تو باب یہاں پہ ہے غسل البول. پیشاب ناپاک ہوتا ہے لہذا پیشاب کو دھونا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب قبر کے بارے میں فرمایا تھا کان لا یستطیرو من بولہ, لا یستطیرو من بولہ, اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا. تو یہاں پر بول ناس کا تذکرہ ہے, لہذا اس سے کوئی عام استدلال کر لے کہ اگر معقول الحم کا پیشاب لگ جائے وہ بھی ناپاک ہوتا تو ایسا استدلال غلط ہوگا. تو فرمایا تھا آپ نے من بول ہی کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور جہاں پر جن روایتوں میں من البول کا لفظ آتا ہے وہاں اضافت کو ختم کر کے کیا داخل کر دیا گیا ہے, ال داخل کر دیا گیا ہے, لہذا مراد وہاں پر پیشاب انسان کا پیشاب مراد ہے. تو جو انسان کا پیشاب ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے, لہذا اس کی تطہیر, اس کو غسل کرنا دھونا ضروری ہے. یہ باقی جو اس کے علاوہ ہیں ان کا تذکرہ یہاں پر نہیں, اشارہ کر دیا کہ اس کو عام مراد لینا اس سے کہ سارے پیشاب سب ناپاک ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے. قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عتاء بن ابي ميمونه عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تبرد لحاجته اتيته بماء فيغسل به. یہاں پر دیکھیں انس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ میں پانی لے کر کے آتا تھا اور آپ اس سے دھویا کرتے تھے, استعمال کرتے تھے, تو معلوم ہوا کہ بول کا غسل کرنا ضروری ہے. باب حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الاعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير, اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه ثم اخذ جريده رطبه فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم يحدث. قال ابن المثنى وحدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش سمعت مجاهدا. جی ہاں, تو یہاں پر دوبارہ روایت عارف بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی. تو یہ حدیث یہاں پر بخاری رحمہ اللہ نے دوبارہ ذکر کی ہے. یہاں پر بھی تذکرہ ہے کہ لا استطر من البول, معلوم ہوا پیشاب سے بچنا ضروری ہے. میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ البول جہاں پر آیا ہوا ہے وہاں اضافت کو ختم کر کے ال داخل کر دیا گیا ہے. تو یہ روایت ابھی سے پہلے بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے, دوبارہ روایت آ رہی ہے. دونوں میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے آپ کو سند میں؟ دونوں حدیثوں کی روایت دیکھ رہے ہیں مجاہد نے کی ہے. دونوں کی روایت کرنے والے کون ہیں؟ مجاہد. کوئی فرق نظر آ رہا ہے دونوں سرد میں؟ کیا فرق ہے؟ پہلی والی روایت میں مجاہد روایت کس سے کرتے ہیں؟ ابن عباس سے. اور دوسری روایت میں مجاہد کس سے نقل کرتے ہیں؟ انطاؤ ابن عباس. گویا کہ اس میں آمش نے کچھ اور ذکر کیا ہے مجاہد سے نقل کرتے ہوئے, اور منصور نے کچھ اور ذکر کیا ہے. منصور کی روایت میں گویا کی درمیان سے آمش کا واسطہ محذوف ہے, آمش کا واسطہ نہیں پایا جاتا ہے. اور جبکہ جو آپ کے سامنے آمش کی روایت ہے اس میں درمیان میں طاووس کا واسطہ موجود ہے. تو کون والی روایت صحیح ہے؟ کون منقطع ہے؟ یا اگر ایک کو صحیح مانے تو کس کو کہیں گے؟ المزید فی متصل الاسانید. پڑھا نہیں پڑھا آپ نے؟ ایک ہوتا ہے منقطع کہ اس میں درمیان میں واسطہ چھوٹا ہوا ہے, اور جس میں واسطہ کم اگر وہی صحیح ہے تو دوسری والی کیا کہیں گے؟ المزید فی متصل الاسانید کہیں گے آپ. تو اس طرح سے دو روایتیں آپ کے سامنے ہیں, منصور اور آمش میں یہاں پر اختلاف ہو گیا کہ درمیان میں طاووس کا واسطہ ہے یا نہیں واسطہ یہاں پر ہے. یہ حدیث بھی ان حدیث میں سے ایک ہے جن حدیث پر امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اعتراض کیا ہمارے ساتھ. ان حدیث میں سے ایک ہے. چنانچہ دارقطنی رحمہ اللہ نے لکھا ہے یہ لکھا ہے وأخرج جميعا حديث الأعمش وأخرج جميعا حديث الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس في قصة القبرين وأن أحدهما كان لا يستبرئ من بوله وأن أحدهما كان لا يستبرئ من بوله وقد خالفه منصور فأسقط طاووسا وقد خالفه منصور فأسقط طاووسا وأخرج البخاري وحده حديث منصور وحده على إسقاطه طاووسا على إسقاطه طاووسا. یہ ہے امام دارقطنی رحمہ اللہ کا اعتراض. مکمل ہو گیا. اس کے بعد اعتراض ختم ہوتا, آگے دوسری حدیث پر اعتراض شروع ہو جاتا ہے. یہاں ذکر کیا انہوں نے کہ مسلم اور بخاری دونوں نے آمش والی حدیث لکھی ہے. جو حدیث نمبر دو آپ نے ابھی پڑھی ہے یہ دونوں کتابوں میں موجود ہے, اور منصور نے آمش کی مخالفت کی ہے اور انہوں نے درمیان سے طاووس کا واسطہ چھوڑ دیا ہے, اور امام بخاری نے تنہا منصور والی حدیث ذکر کی ہے. مسلم نے وہ حدیث منصور والی ذکر نہیں کی ہے, اور وہ بھی صرف منصور کی حدیث ذکر کی. منصور کے ساتھ کسی اور کا نام ایسا نہیں ہے, تو تنہا منصور ہیں. منصور والی روایت صرف بخاری ذکر کی, امام مسلم رحمہ اللہ ذکر نہیں کی ہے. یہ کل اعتراض ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا, اور اعتراض یہاں پر امام مسلم پر نہیں ہے. کہنا چاہتے ہیں کہ آمش والی روایت ٹھیک ہے, باقی یہاں پر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر منصور سے کیا ہو گئی, یہ روایت کرنے میں غلطی ہو گئی. منصور سے روایت کرنے میں غلطی ہوئی ہے, اور انہوں نے درمیان سے ایک واسطہ حذف کر دیا ہے, لہذا منصور والی روایت کیا کہیں گے اس کو آپ, منقطع ہوئے. درمیان میں کیا پایا جاتا ہے, انقطاع پایا جاتا ہے. یہ ہے اعتراض کس کا, دارقطنی رحمہ اللہ کا. اگر اعتراض مان بھی لیا جائے کہ اصل حدیث ضعیف ہے, چلو مان لیتے ہیں اعتراض کا, تو بات ابھی آ رہا ہے کہ مانے یا نہ مانے. ان اگر یہ اعتراض ہم مان بھی رہے ہیں امام دارقطنی رحمہ اللہ کا, تو کیا اس کی وجہ سے یہ والی حدیث ضعیف ہے, قبرین والی حدیث انہوں تضیف کی ہے؟ نہیں, آمش والی روایت ہے موجود, بالکل صحیح ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بس منصور کے بارے میں ہے کہ منصور سے یہاں غلطی ہوئی اور بیچ میں واسطہ ان سے کیا ہو گیا, چھوٹ گیا. لیکن اصل حدیث کیا انہوں نے ضعیف کر دی ہے؟ اکی اصل حدیث ضعیف ہے, ایسا کچھ نہیں مولانا صاحب. لہذا اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ صرف جو ہے دارقطنی کا بہانہ بنا کر کے اور صحیح بخاری کی بہت ساری حدیث پر قینچیاں چلانا شروع کر دیں آپ, ایسا نہیں ہونا چاہیے نا سر, کہ ہم سے پہلے امام دارقطنی رحمہ اللہ بھی امام بخاری امام مسلم پر اعتراضات کر آئے ہیں. اعتراضات کس انداز کے ہیں وہ آپ کے سامنے, علم اعتراضات کس انداز کے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو اب ابن حجر رحمہ اللہ نے جواب دیا ہے یہاں پر دارقطنی رحمہ اللہ کا. انہوں نے کہا ابن حجر رحمہ اللہ نے ہاذا فی التحقیق لیس بعلہ, ہاذا فی التحقیق ليس بعلة لأن مجاهدا لم يوصف بالتدليس وسماعه من ابن عباس صحيح في جملة من الأحاديث ومنصور عندهم أتقن من الأعمش ما عن الأعمش أيضا من الحفاظ ما عن الأعمش أيضا من الحفاظ فالحديث كيف ما دار فالحديث كيف ما دار دار على ثقة والإسناد كيف ما دار كان متصلا فمثل هذا لا يقطع في صحة الحديث فمثل هذا لا يقطع في صحة الحديث إذا لم يكن راويه مدلسا إذا لم يكن راويه مدلسا وقد أكثر الشيخان مثل هذا ولم يستوعب الدارقطني انتقاده ولم يستوعب الدارقطني انتقاده یہ بات انہوں نے اپنی حدیث ساری میں لکھی ہے محض رحمہ اللہ نے باقی فتح الباری جو ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اخراج المصنف لہو علی الوجہین اخراج المصنف لہو علی الوجہین یقتضی صحتہما عندہ فیحمل علی ان مجاہدا سمعه من طاووس عن ابن عباس ثم سمعه من ابن عباس بلا واسطة تو ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں پر جواب یہ دیا ہے کہ اگر آپ تحقیق میں جائیں گے تو یہ علت نہیں ہوئی یہ علت نہیں ہے اس لیے کہ مجاہد کو کسی نے مدلس نہیں کہا ہے اور مجاہد کا سما ابن عباس سے باقاعدہ ثابت ہے بہت سارے حدیث میں مجاہد ابن عباس کے شاگرد ہیں اور جانے کتنے تفسیری اخبار نقل کرتے ہیں کس سے مجاہد یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لہذا مجاہد کا سما باقاعدہ ابن عباس سے ثابت ہے مجاہد مدلس بھی نہیں ہے یہاں پر آپ یہ بھی نہیں کہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ والی بات ہے باقاعدہ سما کیا ہے ثابت ہے بہت ساری حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں اور جنہوں نے بغیر واسطے سے نقل کیا وہ منصور ہیں اور منصور محدثین کے نزدیک آمش کے مقابلے زیادہ اتقن ہیں زیادہ اتقن پایا جاتا ہے گرچہ آمش بھی سفاراویوں میں سے ہیں لیکن منصور ان کے مقابلے میں زیادہ اتقن ہیں لہذا آپ منصور کی روایت چاہے لیں چاہے آمش کی روایت لیں ہر صورت میں شکاک ہیں کوئی اس میں صحیح راوی نہیں ہے اور اسی طرح سے چاہے یہ والی سند لیں آپ تو بھی متصل ہو یہ والی سند لیں تو بھی متصل ہے کیونکہ مجاہد کا سماع ابن عباس سے ثابت ہے مدلس راوی نہیں ہے اور اسی طرح سے دوسری والی سند لیں تو بھی متصل ہے اور اس کی وضاحت انہوں نے کی ہے دوسرے مقام پر فتح الباری کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ مصنف رحمہ اللہ کا اس حدیث کو دونوں طریق سے ذکر کرنا بتاتا ہے کہ ان کے ہاں دونوں طریق صحیح ہیں چنانچہ پہلے اس کو مجاہد نے طاووس کے واسطے سنا ہوگا بعد میں ڈائریکٹ یہ حدیث انہوں نے خود سنو گی نبا رضی اللہ تعالیٰ سے کیا تھا جب انہوں نے آمش حدیث بیان کی تو کس کا واسطہ بیان کیا طاووس کا اور جب انہوں نے حدیث بیان کی منصور سے تو انہوں نے واسطہ بیان نہیں کیا اور کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے مقامات صحیح بخاری میں اور بہت سارے ہیں اس طرح کے مقامات صحیح بخاری میں اور بھی دوسرے ہیں ان سارے مقامات پر اعتراض دارقطنی نے نہیں کیا اس طرح کے اور بہت سارے مقامات ملیں گے جہاں پر ایک جگہ واسطہ اور ایک دوسرے کے بعد واسطہ نہیں ہے تو اس طرح کے بہت سارے مقامات ہیں ولم یستوعب الدارقطنی انتقاد ہو لیکن دارقطنی نے سب پر تنقید کی ہوئے مقامات پر ایسا نہیں ہے لہذا یہ ہے نحجر رحمہ اللہ کے یہاں پر جواب باقی ابن حبان نے بھی دونوں طریق کو صحیح کہا ہے کہ دونوں طریق اپنی جگہ پر صحیح ہیں البتہ امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی آمش کے طریق کو زیادہ صحیح قرار دیا راجع قرار دیا کہ آمش والا طریق ارجا ہے جس طرح کی بات اصح ہے جس طرح کی بات کس نے کہی ہے کون کہنا چاہ رہے ہیں امام دارقطنی رحمہ اللہ تو خیر جو بھی ہو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حدیث کی صحت پر کوئی حرف آتا ہے اس طرح کا اعتراض جو بھی دارقطنی رحمہ اللہ کا یہاں پر ہے حدیث جو اصل ہے حدیث کی صحت پر سے حرف نہیں آتا ہے بس زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے نزدیک منصور سے نقل کرنے میں یہاں پر کیا ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے، اور کیونکہ مجاہد نے بہت ساری حدیث میں بات سنی ہے لہذا ان سے غلطی سے زیادہ اعتراض ہوتا ہے، ان سے غلطی سے بیچ میں تعوذ کا واسطہ کیا ہے رہ گیا ہے، اتنا ہے باقی، لیکن آپ اس کو نہ مانیے تھے تو حدیث کی صحت پر کوئی اثر بہرا نہیں پڑتا، ہم اس کی سند سے مانیں اگر آپ تو وہ رواج سے، اگر اسی سند سے آپ مانتے ہیں تو دونوں روایتیں صحیح ہے، تو دونوں صورتوں میں کسی صورت میں حدیث کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. چند ایک مقامات اور بیان کر سکیں جماعت صاحب نے دارالقطنی کے اعتراضات، باقی اسی پر اندازہ کر لیں گے آپ کہ دارالقطنی رحمہ اللہ کے اعتراضات جو ہیں وہ ایک علمی نوعیت کے ہیں جن میں کہ محدثین کا اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی کہتا یہ علت ہے اور کوئی کہتا یہ علت نہیں ہے، کوئی کہتا یہ علت ہے اور کوئی اس کو علت تصور نہیں کرتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو علت تصور نہیں کیا، ان کے شاگرد نے امام ترمذی رحمہ اللہ نے تصور کیا، لہٰذا انہوں نے کہا ان کی روایت یہ ایسا ہے، اندازہ یہ ہوتا ہے کہ شاید ان سے غلطی ہو گئی ہو منصور سے، اسی کا نام ہوتا ہے علت. یہ ایک حدیث آپ نے ذکر کی فلاں روایت میں، تو یہاں پھر واسطہ ہے، معلوم ہے ان سے واسطہ کیا ہو گیا ہے، چھوٹ گیا، ورنہ ویسے حدیث دیکھیں گے آپ سامنے تو کوئی کمی ہے، ہر ایک کا سما ہر ایک سے موجود ہے سامنے سے، راوی سب کے سب سے کہاں ہیں، لہذا کیا فیصلہ کریں گے، اتصال کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اسی طرح سے راویوں کا مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن دوسری روایت آ کر کے بتاتی ہے لگتا ہے کہیں ہو سکتا ہے ان سے کیا ہوئی ہے، اسی کا نام ہوتا ہے علت، جو دوسری روایتیں دیکھ کر کے محدثین فیصلہ کیا کرتے تھے، اندازہ ہوتا ہے اس میں کیا ہے غلطی، ورنہ صرف یہی والی روایت آپ سامنے دیکھیں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں لگے گا، لیکن بالکل صحیح ہے، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے، مجاہد کا سما ہے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن یہی حدیث دوسری روایت کے اس میں کچھ فرق آیا تب لگا کہ شاید اس میں کیا ہے کچھ کمی ہے، تو یہ ہے کسی نے اس کو علت تصور کیا، کسی نے علت تصور نہیں کیا، بہرحال ہمارے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے علت تصور نہیں کیا ہے. باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من قوله في المسجد. جی ہاں، یہاں پر دیکھیں باب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی طرح سے دیگر صحابہ کرام کا، عرابی کو چھوڑ دینا پیشاب کرنے کے لیے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں پیشاب سے فارغ ہو گیا، تو اس طرح سے کیا اگر کوئی آدمی پیشاب کر رہا ہے تو اسے پیشاب کرنے دے یا نہ کرنے دے، کیا مسئلہ ہے اس کا بیان دیکھیں یہاں پر اس باب میں آ رہا ہے. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا اسحاق عن اسحاق عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم راى اعرابيا يبول في المسجد فقال دعوه حتى اذا فرغ دعاه بماء فصبه عليه. دعاه بماء فصبه عليه. باب صب الماء على البول في المسجد. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود ان ابا هريره رضي الله عنه قال قام اعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء او ذنوبا من ماء فانما بعثتم ميسرين ولا تبعثوا ولم تبعثوا معسرين. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت انس بن مالك قال جاء اعرابي فبال في طائفه المسجد فزجره الناس فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بجنوب من ماء فاغرق عليه. تو یہ آپ نے روایتیں پڑھی، یہ حدیث ایک ہی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے دو الگ الگ باب قائم کیے ہیں، دوسرا باب سب الماء علی البول فی المسجد. پڑھنے سے نکل گیا انہوں نے، اچھا سیکرٹری صاحب دیکھیے، دیکھتے رہیے گا ٹھیک ہے، آئیں گے تو بتائیے گا، دروازہ کھول دیجیے. آپ کو دکھائی دیں نا، جن کو دکھائے تھے وہ صاحب ذرا سا خیال رکھیں گے، جی بتا دیں گے. تو یہاں پر دو باب قائم کیے مخیر رحمہ اللہ نے، ایک حدیث پر پہلا باب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑ دینا پیشاب کرتے ہوئے، دوسرا باب ہے سب الماء علی البول فی المسجد. حدیث دیکھ لیں پہلے آپ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرابی کو دیکھا یبول فی المسجد، مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، فقال دعوه، اور دوسری روایت میں دیکھیے آ رہا ہے قام عرابی فبال فی المسجد، کھڑا ہوا جا کر کے مسجد پیشاب کرنا شروع کر دیا، فتناولہ الناس، لوگوں نے آڑے ہاتھ ہو لیا تلان والے کیا ہوتا ہے لینا، تو مرادی نہیں کہ پکڑ کر کے کھینچ دیا، نہیں زبان سے گویا کہ نہ ہوں ناس مانے فتنا الناس، لوگوں نے آڑے ہاتھ ہو لیا اس آدمی کو، فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوہ، چھوڑ دو پیشاب کر رہا ہے پیشاب کر لینے دو، پہلی روایت میں دعوہ، اور وحریق علی بولہ سجل من ماءٍ وذنوبا من ماءٍ، پہلی روایت میں حتی اذا فرغ دعا بماءٍ فصبه علیہ، جب فارغ ہو گیا تو آپ نے پانی منگوایا اس پر اڈیل دیا پانی جہاں پیشاب کیا تھا اس نے، دوسری روایت میں کہ حریق علی بولہ اس کے پیشاب پر ایک ڈول بھر کے پانی ڈال دو، سجلن کے معنی دلون کے معنی میں آتا ہے، سجلن مانا دل ڈول، لیکن جب بھرا ہوا تب کہیں گے سجل، جب بھرا ہوا تب دنوب کہیں گے، خالی دل ہو ڈول ہو تو اسے سجل یا دنوب نہیں کہا جائے گا، اللہ کے رسول نے کون سا لفظ کہا تھا شیخ بہرابی کو، سجل کہا تھا یا دنوب کہا تھا، تو ایک ڈول پانی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا کر کے ڈال دو، فانما بعثتم میسرین، آپ لوگوں کو تیسیر کرنے والا بنا کر بھیجا، لوگوں کے لیے آسانیاں کریں آپ، لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے آپ، آپ کو تاثیر کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، یہ دو حدیثیں دیے ہو گئی۔ اگلی حدیث اس کے بعد ہے کہ جا اعرابی عن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فبال فی طائفۃ المسجد، مسجد میں ایک کونے میں جا کر کے پیشاب کر دیا، لوگوں نے ڈانٹا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، فلما قضى بوله، جب پیشاب کر کے آدمی فارغ ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بدنوب من ماء، کہ ایک دنوب پانی لیا اور یہ خالص نان کے پانی اس پر پیشاب پر ڈال دیا گیا، یہ پورا واقعہ ہے۔ تو یہ واقعہ ہے عربی کا، آیا نہیں معلوم تھا آدمی کو، اب اس نے پہلے کہا یا بعد میں کہا، کب کہا، اللہ مرحمنی ولا ترحم، اللہ مرحمنی و محمدن ولا ترحم مانا احدن، اے اللہ تعالیٰ کس پر رحم کیجئے، مجھ پر رحم کیجئے اور کس پر، اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ فرمائیے آپ، فرمایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحجر تواسیان، کچھ عدد ہر ایک کے لیے مغفرت ہو سکتی تھی اور رحمت ہو سکتی تھی، تم نے اتنا تنگ کر دیا خالی دو لوگ پر، ہم فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، معلوم نہیں اس واقعے، واقعے سے معلوم ہوتا ہے پہلے کہا تھا، جو روایتیں ہیں اس سلسلے میں ان سے معلوم ہوتا ہے پہلے کہا تھا، لیکن اندازہ اس لیے ہوتا ہے شاید کب کہا ہوں یہ، بعد میں اس طرح سے لوگوں نے ڈانٹنا شروع کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں چھوڑی چھوڑی آپ لوگ نے مت ڈانٹیے، شاید اس کے بعد اس طرح سے کہا، لیکن بہرحال روایتیں جو بتاتی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ پہلے کہا تھا، اس کے بعد جا کر کے کنارے میں کنارے کونے میں کھڑے ہو کر مسجد میں پیشاب کرنا اس نے شروع کر دیا۔ تب اس کے جس پر جو امام بخاری رحمہ اللہ کا مسئلہ یہاں پر ہے، دو مسائل مستند کیے ہیں، اس کے علاوہ ایک دو تیسری بات یہاں پر وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا کہ مسجد میں پیشاب کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، صحابہ کرام کو بھی معلوم تھا کہ مسجد میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، سب کو معلوم تھا، اللہ کے رسول کو بھی صحابہ کرام کو بھی، ایک آدمی نے پیشاب کرنا شروع کر دیا، اللہ کے رسول کو بھی معلوم ہے غلط کام ہے اور صحابہ کرام کو بھی معلوم ہے کہ یہ غلط کام ہے، اب اس غلطی کا ازالہ کیسے ہو، اس میں اختلاف ہو گیا، کس میں مولانا صاحب، صحابہ کرام میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہے اصل بات سب کو معلوم ہے، اللہ کے رسول کو پتا ہے کہ مسجد میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، صحابہ کرام کو بھی بات معلوم ہے مسجد میں پیشاب، اور اسی چونکہ پہلے سے بات معلوم تھی اسی وجہ سے انہوں نے ڈانٹنا اس کو شروع کر دیا، اور کوئی کہہ رہا ماں کوئی کہہ رہا کچھ کہہ رہا اس آدمی کو شروع کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ، تو میں بتایا آپ کو کہ بات پہلے سب کو معلوم تھی لیکن صحابہ کرام نے اس موقع سے کچھ اور عمل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور عمل کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے مقامات آ سکتے ہیں جن میں آپ کی سوچ میں مختلف لوگوں کی سوچ میں فرق ہو سکتا ہے، اس کا ازالہ کیسے کیا جائے، اس سلسلے میں کیا مناسب رہے گا، آپ کو بھی معلوم ہے حدیث رسول، فنا صاحب کو معلوم ہے حدیث رسول، لیکن اس موقع سے اس کا ازالہ کیسے ہو، اس مسئلے کا حل کیا نکالا جائے، اس میں تفاوت ہو سکتا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میں اس طرح سے ہو سکتا ہوں صاحب، تو ہمارے اور آپ کے درمیان ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہوں، ایسا اختلاف عین ممکن ہے جب ہو سکتا ہے، لہذا اس طرح کے جو اختلافات ہوتے ہیں ایک فطری چیز ہے، اس طرح کا اختلاف پیدا ہونا، ایک ہی نص موجود ہے لیکن اس کا فہم اس کی تطبیق کیسے ہو اس میں اختلاف ہو جائے اگر ایک فطری بات ہے، ہو جاتا آدمی سوچے غلط کام ہو رہا کیسے ہونے دے اس کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کا ازالہ کسی اور ذریعے سے بھی ممکن ہے، لہذا اختلافات کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دینا چاہیے، اگر اس طرح کے نصوص کے فہم میں یا نصوص کی تطبیق میں اگر کچھ اختلافات باہم ہو جائیں تو اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دینا چاہیے. اور آپ سوچیں کیوں اس طرح سے سب اختلاف. ایک فطری بات ہونا چاہیے نصوص کے فہم میں, اور اس نصوص پر عمل درآمد کیسے ہو, اس میں اختلاف ہو سکتا ہے, ہمیشہ سے ہوا ہے اور ہمیشہ اس طرح کے اختلافات ہوتے رہیں گے. لہٰذا اس طرح کے اختلافات کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دینا چاہیے. بس یہ ہے کہ انسان اپنے کسی کو بڑا تصور کرے, اس کے بعد وہ جو فیصلہ کر دے اسے مناسب یہ رہے گا, اس پر ہر ایک کو کیا کرنا چاہیے, عمل کرنا چاہیے. یہی بات ہے جو مسلمانوں میں موجود نہیں. مولانا صاحب ٹھیک ہے نا سر, یہی بات ہے. ہر ایک چاہتا ہے جو ہماری رائے ہو اسی کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. یہ غلطی ہے سر مسلمانوں میں, کوئی کسی کو اپنا امیر اور اپنا رہبر کی جو وہ کہتے بس یہ ہو سکتا ہے آپ سمجھ رہے یہ اولا ہے اور وہ سمجھ رہے یہ اولا, یہ فرق ہے نا. باقی سمجھے یہ حرام ہے وہ سمجھے یہ کیا ہے, حال ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ سمجھ رہے ایسا کرے تو زیادہ مناسب رہے گا, اور آپ کی رائے ایسا کریں اتفاق رائے کے بعد جو بھی امیر اس نے فیصلہ کر دیا نہیں ایسا کرنا مناسب رہے ختم, سب لوگ اس پر عمل کریں. سارے مسائل کا حل یہ ہے, لیکن مسلمان یہ قطعی نہیں کرنا چاہیے. ہر ایک چاہتا ہے کہ ہماری جو رائے ہے اس رائے کے مطابق ہی فیصلہ ہونا چاہیے. اور کب ہونا چاہیے, کب ہونا چاہیے سر, ابھی ہونا چاہیے ہماری رائے کے مطابق ہو. لہذا یہ سوچ جو ہے غلط ہے, اس طرح کے اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن اس سلسلے میں جو بھی جس کو بھی بڑا جو بھی جہاں ہو اس کی رائے کا احترام ہونا چاہیے ایسے موقع سے. تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کیا کہا کہ آپ لوگ منع نہ کریں اس کو. اس حدیث سے بہت سارے مسائل کا استنباط کیا لوگوں نے. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر اس طرح کا مسئلہ آ جائے کبھی تو ایسے موقع سے کیا کریں گے آپ, کسی آدمی نے غلط کام کرنا شروع کر دیا تو ایسے موقع سے کیا کریں گے آپ. اس پر امام بخاری باب قائم کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کا آرابی کو چھوڑ دینا یہاں تک کہ پیشاب کرتے ہو کیا ہو جائے فارغ ہو جائے, اگر اسے درمیان میں روکا جاتا تو یا اگر وہ رک جاتا تو اسے نقصان ہو سکتا. پیشاب کر رہا ہو آدمی درمیان میں پیشاب روک دیا جائے کیا تو اسے ضرور ہوگا, اور اگر وہ پیشاب نہ روکے اور آپ منع کر رہے ہیں یا تو اس کے کپڑے خراب ہوں گے. یہ آدمی تو یہاں پر گندگی ہو رہی تھی اور آپ اگر زبردستی منع کرنا چاہیں گندگی اور زیادہ جگہوں پر ہوگی, ہو گیا نہیں ہوگی جی ہاں. تو لہٰذا ایسے موقع سے وہاں پر روکنا منع کرنا صحابہ کرام کا مناسب نہیں تھا, گرچہ ان کی نیت صحیح تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نصوص کے مطابق ہی وہ سب کام کر رہے تھے کہ مسجدیں اس کام کے نہیں ہوتی ہیں پیشاب وغیرہ سب کے لیے, لیکن اب شروع کر دیا ہے تو ایسے موقع سے منع کرنا وہاں مناسب نہیں تھا, کیونکہ اگر رک جاتا تو اسے ضرر ہو سکتا تھا, اور نہیں اگر رکتا درستی منع کرتے آپ تو مزید مسئلہ اس سے لازم آتا. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے عربی کو چھوڑ دیا. لہذا اس طرح اگر کوئی موقع آ جائے تو آپ اس سے لوگوں نے ایک اصول نکالا ہے دفع اعظم الضررین باحتمال اخفہما. اس مسئلہ کیا معلوم ہوتا ہے دفع اعظم الضررین باحتمال اخفہما, اگر کسی چیز میں دو ضرر سامنے آپ کے آ رہے ہیں تو جو اعظم الضرر ہو بڑا ضرر ہو اس کو دفع کیجئے, چھوٹے ضرر کو قبول کر لیجئے. چھوٹا جو ضرر ہے کیونکہ ضرر چھوٹا تھا پیشاب کر لے گا, کر تو دیا ہی اس نے, صفائی تو اس کی کرنی ہی جو بھی طرح صفائی کو یا نہیں کرنی ہے وہ تو کرنی ہے صفائی. لہذا یہ اخفتا کہ پانی ڈالنا ہی ہے تو کر لے ٹھیک ہے, کر رہا ہے وہ پانی ڈالنا ہی ڈالا جائے گا وہ. لہذا یہ اصول اس سے نکلا کہ اگر اس طرح سے دو ضرر ہوں تو اس میں جو اعظم الضرر ہو اس کو دفع کیجئے اور چھوٹے ضرر کو آدمی ایسے موقع سے قبول کرے. یہ اصول نکالا لوگوں نے اس حدیث سے. اسی طرح سے دوسرا مسئلہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا استنباط کیا سب الماء على البول فی المسجد, اگر کسی نے مسجد میں پیشاب کر دیا ہے تو وہاں کیا کرنا پڑے گا, خالی آپ کو پانی ڈال دیجئے. لہذا مسجد کا آپ نے فرش باقاعدہ بنا رکھا اچھا سنگ مرمر کا, وہاں جا کر کسی نے پیشاب کر دیا ہے لا کر کے ایک ڈول ایک بالٹی پانی ڈال دیں مسجد آپ کی کیا ہو گئی صاف یا نہیں صاف, نہیں صاف ہوئی. اللہ رسول نے تو یہی بتایا مولانا کہ ایک ڈول کیا کیجیے, اس نے پیشاب کر دیا کیا کیجیے آپ, ایک ڈول پانی ڈال دیجیے ختم مسئلہ ہو گیا. کیا آپ نے فرش بنوا رکھا مسجد کا سنگ مرمر کا سارا, کسی نے اگر پیشاب کر دیا مثلا چار پانچ سال کا بچہ آ گیا اس نے پیشاب کر دیا تو آپ کیا کریں گے وہاں پر, ایک ڈول پانی ٹھیک ہے نہیں آج صاحب کہ نہیں صحیح کہ نہیں مولانا اس حدیث کے مطابق کیا جی اچھا سنگ مرمر ہو تب نہیں ایسا مٹی ہو تب ایسا ہو تو مولانا عبد المعبود صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جس مسجد کا یہ واقعہ ہے وہ الٹا کر دیا میں نے نا صحیح نام بتایا ہوں تو اس وقت جس وقت کا یہ واقعہ ہے اس وقت جو مسجد نبوی تھی وہ کیسی تھی کچی تھی وہ زمین تھی ویسے وہاں پر اور کوئی پتھر کی کا فرش بنا ہوا ایسا کچھ نہیں تھا لہذا ہر حدیث کو دیکھیں کب ہے کس واقعہ ہے کہاں پیش آیا تھا اس کے بعد استدلال کریں آپ اس طرح عموم سے استدلال کرنا شروع کر دیں گے تو ابھی تو پیشاب اتنی دور میں تھا آج بالٹی پوائنٹ آپ دیں یہاں سے وہاں سے پورا پھیل گیا وہاں سے یا نہیں ہو گیا آپ کہیں نہیں ہم تو حدیث رسول کے مکلف ہیں حدیث رسول میں ہے کہ ایک لوٹ ایک ڈول پانی ڈال دو لہٰذا ہم نے کیا کر دیا وہ ڈال دیا آپ پوری مسجد کیا ہو گئی تو یہ ظاہریت ہے مولانا صاحب یہ کیا ہے ظاہریت ایسا نہیں ہے آپ کو دیکھنا پڑے گا یہ حدیث کب کی ہے کہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی لہذا اگر اس طرح کی مسجد ہے جیسی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تھی آپ نے ایک ڈول پانی ڈال دیا اب وہ پیشاب پانی کے ساتھ زمین میں کیا ہو جائے گا جذب ہو جائے گا وہاں پر اس طرح کی جو تھی لا کر کے لوگوں نے کیا ڈال دیا وہاں کنکر چھوٹے چھوٹے لا کر کے ڈال دیے تھے مسجد کے اندر تو وہاں پر اگر آپ ڈالیں گے پانی تو وہ پیشاب جو پہلے تھا وہ پانی کے ساتھ زمین میں جذب ہو جائے گا لیکن اگر وہ پیشاب پورا پہلے سے ڈال دیجیے آپ تو پھر پوری مسجد کیا ہو جائے گی گندی ہو جائے گی لہذا جہاں اس طرح کی زمین ہو وہاں کریں گے آپ باقی اگر فرش ہے معلوم ہے پیشاب کیا ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے لہذا باقاعدہ اس کی کیا کرنا پڑے گی آپ کو صفائی وائپر لے کرنا پڑے گی وہاں سے پانی ڈال کر کے وائپر لانا پڑے گا اسے پورا پانی کھینچ کے کہاں کرنا پڑے گا باہر کرنا پڑے گا تب جا کر اس کی صفائی ہوگی ورنہ اسے استدلال کرنا شروع کر دیں آپ کہ امام بخاری نے باب قائم کیا دیکھیے باقاعدہ باب و سب بالماء علی البول فی المسجد مسجد میں پیشاب پر کھڑکا کر دیجیے آپ ڈال دیجیے ایسا نہیں ہے عام قاعدہ یہاں پر لہذا ہمیشہ جو ہے آپ حدیث کو سمجھیں آپ تو مالہ و مالے وغیرہ سامنے آپ کے رہے ورنہ تو غلط مفاہیم نکالیں گے چنانچہ ایک بار اس سے پہلے ہمارے استاد محترم جناب شیخ عطاء الرحمان صاحب ان کا مضمون آیا تھا کہ مسجدوں میں چپل اور جوتے پہن کر کے جا کے نماز پڑھنا چاہیے یہی افضل ہے مولانا مسجدوں میں چپل اور جوتے پہن کے ہاں وہاں پر قالین بچھا ہوا ہو یا سنگ مرمر وغیرہ کا فرش ہو ہاں وہاں پر قالین بچھا ہو یا سنگ مرمر وغیرہ کا فرش ہو لیکن آپ کو وہاں جا کر کیسے پڑھنا چاہیے چپل جوتے پہن کر کے جانا چاہیے باقی گندگی ہو تو صفائی کرنے کی ذمہ داری مسجد کے متولیان کی ہے اگر گندگی ہوتی ہے تو صفائی کرنے کی ذمہ داری ہے میرے پاس فوٹو بنا سب نور توحید میں جہاں پیام توحید جی اس میں جایا ہوا تھا تو اس کی ہے کافی میرے پاس باقی ذمہ داری کس کی ہے جی ہاں تو اگر لوگ دکانوں میں جہاں قالین بچھا ہوتا ہے فرش ہوتا ہے وہاں چپل جوتے پہن کے جا سکتے ہیں تو مسجد میں لوگ کیوں نہیں جا سکتے ہیں قیاس مولانا صاحب اگر دکانیں جہاں پر باغ قالین بچھی ہوتی ہے سنگ مرمر کا فرش ہوتا ہے اگر وہاں آپ جا سکتے ہیں چپل جوتے پہن جاتے کہ نہیں جاتے ہیں مطلب وہاں اگر جا سکتے ہیں تو مسجد میں کیوں نہیں جا سکتے ہیں سیدھا قیاس ہے الٹا قیاس ہے تو ایسا نہیں مولانا صاحب جی ہاں چپل پہن کے جوتا پہن کر کے نماز پڑھنا بالکل صحیح ہے سنت نبوی ہے لیکن کہاں پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ پر پڑھتے تھے ایسی جگہ جہاں چپل پہن کے جایا جاتا ہو وہاں چپل پہن ہی کے پڑھیے آپ وہی بہتر وہ تو مت اتاریے وہاں کیونکہ جہاں چپل پہن کے نہیں جایا جاتا ہے وہاں چپل پہن کے نہیں جانا چاہیے آپ کو اپنے گھر میں بھی کرتے ہیں صفائی کے لیے آپ یہاں چپل اتاریے آپ یہ چپل پہن کے جائیں یا نہ جائیں نہیں جائے چپل کیوں نہیں جاتے کس لیے ہوتا ہے سر صفائی کے لیے ہوتا ہے سر جانے راستے میں کتنا کوڑا کرکٹ کیا ہے سر مٹی کا فرش تو وہاں اگر جا رہے لوگ وہ مسئلہ اتنا نہیں ہوتا ہے باقاعدہ فرش سب کچھ بنا ہوا ہے اور اس کے بعد جائیں گے تو کیا اثر ہوگا وہاں سر جیسے آپ کی مسجد میں تو ہوتا تھا وہاں سر اب ماشاء اللہ طلبا نے باہر نکالنا شروع کر دیا سارے کوڑا کٹ جا کے کہاں پہنچا دیے سر اندر پہنچا دیجیے تو گھر میں بھی آپ کرتے ہیں کہ یہاں سے آپ چپل اتار دیں آگے اس بعد چپل پہن کے نہیں جائیں گے صفائی مقصد ہوتی ہے تو ایسے مسجد کو بھی کیا ہونا چاہیے صاف اور ستھرا ہونا چاہیے مقصد سے ہوتی ہے لہذا جہاں پر چپل پہن کے جاتے ہیں وہاں شوق سے چپل پہن کے نماز پڑھیے آپ لیکن جہاں پر چپل پہن کے نہیں جایا جاتا ہے وہاں چپل پہن کے نماز پڑھے آپ کہ سنت نبوی ایسا نہیں ہے. یمن میں ایک ساتھ میں تھا دکتور مقبل میرا صاحب, ان کی مسجد تھی وہاں سب لوگ چپل پہن کے پڑھا کرتے تھے نماز, اور اسی مسجد بنا رکھی ہوں انہوں نے. تو وہاں ان کے ایک شاگرد تھے, وہاں گئے ماشاء اللہ سنت نبوی کا شوق ان کو کہ ہم تدبیر ہر جگہ ہونی چاہیے, لہٰذا آپ نے یہاں گئے نئی چپل خریدی جا کر کے پہنچ گئے وہاں سے, نئی چپل خریدی اور جا کر کے پہنچ گئے کہاں, وہ بھی نہ کوئی کہے کیسے جو ہے چپل پہن کے آپ نئی خریدی, اس لیے انہوں نے پرانی رہے گی لوگ کہیں گے کیا مچھلی گندی کر دی, اب کون کہے گندی کر دی, نئی چپل پہن کر کے آئے. لہٰذا خیر ایک صاحب نے دیکھا اس کی بات ان کی یہاں گئی چپل پہن کے گئے اور بستر پہ چڑھ گئے مولانا کے گھر پر گئے اور ان کے بستر پر, اب انہوں نے کہا اب یہ کیا جو ہے کر رہے ہیں, تو مسجد میں اگر چپل پہن کے جا سکتے ہیں وہاں سر تو آپ کا بستر کون سا ہے تو چڑھنے کے لیے, اب ان کی سمجھ میں آ گیا مولانا. تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, تو حدیث نبی کو جو ہے سمجھے ہونا سب, لیکن ما لہو و ما علیہ حالات قوائد سب دیکھ کر کے سمجھنا چاہیے حدیث کو, ایسے ہی خالی الفاظ دیکھ کر کے اور مسائل کے استنباط آپ شروع کر دیں گے تو پھر جو ہے صحیح سے حدیث نہیں سمجھ پائیں گے. کیا جی نہیں دیکھیں گے شروع کر دیا نہیں معلوم تھا, ایسا ہوتا نہیں اس لیے کہ وہ تو پہلے زمانہ تھا لوگوں کا علم نہیں تھا مسجد کا احترام ادب کیا ہوتا ہے, اب تو سبھی کو بہرحال یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کیا ہے اور وہاں پر کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر کوئی اس طرح کا واقعی انجان ہے شروع کر دیا ویسے موقع سے اب تو گندگی تو ہوئی گی, صفائی تو برعکس کی کرنا ہی ہے آپ کو, لہذا آدمی کو ایسے موقع سے ڈانٹ کرنے سے ضرورت نہیں ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کام تمام ہو گیا آپ نے اس کو بلایا اس صحابی کو اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر, کہ فرمایا اللہ رسول نے ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر انما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن والصلاة انما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن. تو بلایا بعد میں آپ نے کہا تھا راؤ دیکھو مسجدیں ان سب کاموں کی نہیں ہوتی ہیں, پیشاب کریں یہاں پر گندگی کرے مسجد میں آپ, بلکہ مسجد تو ذکر الہی کے لیے ہے, صلاح کی ادائیگی کے لیے ہے, تلاوت قرآن کے لیے ہے, ان مقاصد یہ اصل بنیادی مقصد ہے, اور بھی چیزیں جائز مسجد میں ہے وہ الگ آئے گا انشاءاللہ مساجد کے ابواب میں, لیکن بنیادی مقصد جس کے لیے مسجدیں آباد کی تعمیر کی جاتی ہیں ان کا یہ بنیادی مقصد ہے. تو اسی طرح سے لوگوں نے یہ بھی استدلال کیا ہے اس حدیث سے کہ الرفق بالجاہل وتعلیمہ ما یلزمہ من غیر تعلیف, اسی حدیث سے لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ سوا علمت الرفق بالجاہل وتعلیمہ ما یلزمہ من غیر تعلیف اذا لم یکن ذلك منه عنادا اذا لم يكن ذلك منه عنادا, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی جاہل انسان ہے تو اس کے ساتھ رفق کرنا چاہیے اور اسی طرح سے جو ضروری باتیں اسے سمجھا دینا چاہیے آدمی کو, اس میں جاہل اگر ہے تو ڈانٹ ڈپٹ نہیں, ہاں جان بوجھ کے عنادن کر رہا ہے تو مسئلہ الگ ہے, جانتے ہیں غلط ہے پھر بھی کر رہے ہیں یہ عناد ہو گیا آدمی کی یہ غلط ہے, لیکن اگر مانا آپ کو نہیں معلوم تھا آدمی کو اس نے اس طرح کا کام کیا تو ایسے موقع سے اگر ڈانٹ ڈپٹ آپ کریں گے تو اس کا الٹا اثر ہوگا, لہٰذا نہیں معلوم تھا تو آپ آرام سے سمجھا دیجئے اور عنادن کر رہا ہے تو اس کا مسئلہ آدمی کا الگ ہے. چنانچہ صحیح بخاری میں حدیث اور بھی آئے گی انشاءاللہ وہاں باب ملے گا, باب الرفق فی الامر کلہ, باب الرفق فی الامر کلہ, اگلے سال انشاءاللہ یہ بات پڑھیں گے آپ, یہی حدیث کے اندر آئے گی کہ ہر چیز میں آدمی کو رفق کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس سے بہت ساری مساجد کا احترام ہونا چاہیے, گندگی سے مسجد کو پاک رہنا چاہیے, اگر آپ کم سے کم مسجد کی صفائی نہ کر سکتے ہوں تو خاص کر مسجد میں گندگی بھی نہ پھیلائیں, لے جا کر کے صفائی کرنا اچھی دیجیے, لیکن اگر نہ ہو سکے آپ سے تو کم از کم مسجد کو گندا نہیں کرنا چاہیے, کسی طرح کی گندگی مسجد میں آپ کی وجہ سے آئے ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور مسائل ہیں جو ان سے نکال سکتے ہیں آپ. اور چلے گا سر؟ ٹھیک ہے، مستقل مسئلہ ہے، ٹائم لگے گا، باب بول اس سے بھی آنا چلیں گے جی. کیا چیز؟ کس چیز کو؟ نہیں نہیں غلط سر، جا بھی آپ چپل پہننے میں کوئی مزہ تھا نہیں، وہاں پہن کے چپل نماز پڑھیں آپ. قبرستان میں اگر سلاد ہو رہی جنازہ کی، چپل پہن کے آپ پڑھیے. میدان میں کہیں ہو رہی چپل پہن کے آپ پڑھیے. کیوں اتار رہے ہیں آپ؟ خالف الیہود، خالف الیہود، فإنہم لا یصلون بین عالم، چپل پہن کے یہود نماز نہیں پڑھتے. فرمایا ان کی مخالفت کے نام پڑھیں پہن کر کے، لیکن ایسے نہیں کہ چٹائی پر جا کر کھڑے ہوتے ہیں. ہاں تو وہاں ضرورت ہی، وہاں ہر جگہ چپل تنگ گیا، اللہ رسول خود پہن کے مسجد میں جاتے تھے. کون سی؟ ہاں کس میں ہے؟ اچھا نہیں نہیں وہاں یہ نہیں کہ مسجد میں گئے اتار دیا، مسجد میں گئے تو اتار دیا، ایسا نہیں اس میں. جی بڑا یعنی دل ڈول یا علم کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے. بس ہر ایک کو خیال کرنا، ہر ایک کو اپنے دائرے میں رہنا چاہیے مانا، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہو ہر ایک کو اپنے دائرے میں رہنا چاہیے. لیکن ایسے موقع سے آپ کا کیا فریضہ ہوتا وہ آپ سوچیں گے، ٹھیک ہے، ایسے موقع سے آپ کیا کیا فریضہ ہوتا وہ آپ سوچیں گے کہ ہم کو ایسے موقع سے کیا کرنا چاہیے مانا سر. لیکن ہر ایک کو اپنا اپنا خیال کرنا چاہیے مانا سر. کیا جی؟ عربی کا. اب مولانا اب جہاں بھی آتا ہے اس طرح کی کسی غلط کام کا کہ فلاں غلط کام کیا، تو لوگ کہہ دیتے ہیں وہ کون سے مولانا صاحب، اوائنا ابن حجر الفضالی کا نام پڑا سے لے لیتے ہیں، اس میں میں نے نام ذکر نہیں کیا آپ کے سامنے. جو بھی اس طرح کا ہو، عائشہ رضی اللہ یا اقرب بن حابس، اقرب بن حابس، یہی دو نام آتے ہیں. جہاں بھی اس طرح کا مسئلہ آیا کہ ایک عربی آیا اس نے ایسے سختی سے بات، وہ کون تھے؟ اقرب بن حابس، جی ہاں، ذو الخویصرہ، جی ہاں، ذکر کیا ہے نا، اس لیے میں نے. اور ویسے بھی صحابہ کرام بہت سی جگہوں پر نام ذکر نہیں کیا کرتے تھے، کیوں ذکر نہیں کرتے تھے؟ اس کے بعد شارحین ڈھونڈ کے نکالتے ہیں، شارحین ڈھونڈ کے نکالتے ہیں کون صاحب ہے، کیوں نام ہونا سر، بغیر نام کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. جہاں کوئی اچھا کام ہو وہاں ڈھونڈ کے نکالیے کون صاحب تھے جنہوں نے اچھا کام کیا تھا، وہاں خوب ڈھونڈ کے نکالیے جنہیں تحقیق کر سکتے ہیں. ان جہاں اس طرح کی چیزیں ہوں وہاں بہت لمبی چوڑی تحقیقات نہیں کرنا چاہیے، ڈھونڈ کے نکالیں آپ. اس کے بعد کہیں کہ لم عقب عالت میں عبادت ابن شدید، ضرورت نہیں ہونا شروعات ملے گا آپ کو شروع میں کہ یہ کون صاحب تھے، بہت ہی تلاش بسیار کے باوجود بھی مجھے اطلاق کی ضرورت نہیں ہونا. صاحب کرام نے جان بوجھ کے نام چھوڑ دیا ہے کہ کیوں کسی کا نام لیا جائے. ٹھیک ہے، یہ غلط کام کسی نے کیا، تنبیہ ہو گئی، مسئلہ آپ کو معلوم ہو گیا، ان کا نام بھی معلوم ہو آپ کو کون صاحب تھے، یہ ضرورت نہیں. نہیں جفاف سے نہیں صفائی ہوتی ہے، دھونا ضروری ہے، اس لیے غسل کا باب فرض ہو گیا، غسل البول پہ جاپ کو دھونا پڑے گا، جفاف سے نہیں ہوگا. ہوں کیا چیز؟ طبیب، اس میں تو کوئی طب کا مسئلہ آیا ہی نہیں ہونا، کہاں طب کا کوئی مسئلہ آیا؟ کیا چیز؟ اچھا منع کیا، میں نے بتایا آپ کو، یا تو یہ ہوتا ہے یا تو یہ ہوتا ہے، یا تو رکتے یا تو نہیں رکتے، دونوں صورتوں میں مشکلات نہیں بہ رہا. یہ باتیں ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ نہیں، پیشاب کرتے ہوئے درمیان میں آدمی گھومنا پڑے تو مشکلات ہو سکتی ہیں. اگر چھینٹا پڑ جائے جی تو غسل کرنا پڑے گا یا نہیں؟ غسل نہیں ٹوٹتا ہے پیشاب لگنے سے، ناپاک اتنا حصہ ہو جاتا ہے وہ دھو لیجئے بس ختم. غسل جو واجب ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے قدرتی سے واجب ہوتا ہے, صرف آدمی کو وہ جمنی ہے یا پھر جمع چاہے انزال بغیر انزال کی, باقی اس کے علاوہ وضو غسل نہیں ٹوٹتا آدمی کسی اور میں. کیا جی کس سے وضو نہیں ٹوٹتا اس سے, کوئی پیشاب کر رہا تھا چیٹا پڑ گیا آپ کے کپڑے پر, کپڑا نہ پاؤ وضو نہیں ٹوٹتا اس سے. جیسے بہانے ہوتے ہیں نماز نہ پڑھنے والوں کے, ٹھیک ہے, نماز نہ پڑھنے والوں کے بہانے ہوتے ہیں, خاص طور سے عورتوں کے. ٹھیک ہے, اجازت نہیں ہے. السلام علیکم.